श्रीमद् भगवद गीता के पंचम अध्याय के संबंध भाष्य की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। संबंध भाष्य में भाष्यकार भगवान अर्जुन के प्रश्न का अभिप्राय अपने मतानुसार बता चुके हैं। चतुर्थ अध्याय में अर्जुन ने भगवान से कृष्ण कर्मकृत इत्यादि वचनों से कर्म संन्यास को भी सुना और अंतिम श्लोक से योगम आतिष्ठ इससे कर्मानुष्ठान को भी सुना और सुन करके अर्जुन को ये प्रतीति हुई कि यहाँ चतुर्थ अध्याय में स कृष्ण कर्मकृत इत्यादि से जो कर्म संन्यास बताया हुआ है वह अनुष्ठेय कर्म संन्यास है और कर्म भी अनुष्ठेय है, तो कर्म तथा कर्म संन्यास ये दोनों अनुष्ठेय साधन बताए गए हैं और ये एक पुरुष को एक साथ दोनों का अनुष्ठान करना असंभव भी है परस्पर विरोध होने से, तो इसलिए निश्चित हो रहा है काल भेद से एक पुरुष दोनों का अनुष्ठान करे ऐसा विधान भी नहीं है, तो दोनों में से एक का अनुष्ठान, तो दो में से कौन किया जाए, तो जो उत्कृष्ट होगा उसका उपादान किया जाएगा और जो दो में निकृष्ट होगा उसे छोड़ दिया जाएगा। लेकिन अर्जुन को इन दो में से कौन उत्कृष्ट है और कौन निकृष्ट है इसका निर्धारण नहीं हो पा रहा है। इसी का निर्धारण करने के लिए अर्जुन ने संन्यासम कर्मणाम कृष्ण पुनर्योगं च संससि यत् श्रेय यतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम् इत्यादि से प्रश्न किया है। ये प्रश्न करते समय अर्जुन का यही अभिप्राय रहा कि कर्म संन्यास और कर्मानुष्ठान इन दोनों में से उत्कृष्ट कौन है और उत्कृष्टता इन दोनों में मानी जाएगी, दोनों में से एक में वही जो श्रेय संपादक होगा, कल्याणकारी होगा, उसे माना जाएगा उत्कृष्ट, और जो श्रेय संपादक नहीं बनेगा वो माना जाएगा निकृष्ट। सरलता से श्रेय संपादक, तो इस प्रकार के अभिप्राय से अर्जुन प्रश्न कर रहा है, ये कहा। लेकिन किसी और यही अर्जुन का अभिप्राय है, इसे स्पष्ट करने के लिए आक्षेपता के मुख से भगवान ने एक आक्षेप स्थापित किया कि पहले भगवान ज्ञान योगेन सांख्या नाम से एक प्रकार से आत्मज्ञ कर्तृक संन्यास को बता रहे हैं और अनात्मज्ञ कर्तृक कर्मानुष्ठान को बता रहे हैं, तो ये भिन्न पुरुष अनुष्ठेय होने से अलग अलग दो पुरुषों के लिए बताए गए साधन में से कौन उत्कृष्ट होगा और कौन निकृष्ट होगा ये अभिप्राय नहीं बन सकता। यदि एक पुरुष के लिए बताए जा रहे हो और भिन्न भिन्न समय में नहीं बताए जा रहे हैं, एक समय में ही बताए जा रहे हैं, तब तो दो में से एक के उत्कर्ष के जानने के लिए, उत्कर्ष को जानने के लिए प्रश्न हो सकता है, ये जिज्ञासा हो सकती है। लेकिन ऐसा नहीं है तो कहा ये अर्जुन का अभिप्राय वैसा नहीं निकलता, ये तुम्हारे अनुसार कह सकते हैं। लेकिन प्रश्नकर्ता जो अर्जुन है, अर्जुन के अभिप्राय के अनुसार तो यही निकलता है, क्योंकि अर्जुन ने यहाँ बताया गया चौथे अध्याय में जो सन्यास है उसे अनुष्ठेय रूप सन्यास माना है, कर्तव्य रूप सन्यास माना है, और वो कर्तव्य रूप सन्यास की उपपत्ति बिना कर्ता के नहीं होगी। तो जो अपने आप को कर्ता समझ रहा है वही यहाँ अनुष्ठेय सन्यास रूप साधन का भी निष्पादक है, तत्कर्त्री की सन्यास है जो अपने को कर्ता महसूस करता है। आत्मज्ञ तो अपने आप को कर्ता नहीं मानता। तस्य कर्तारम अभिमान विद्य कर्तारम अभ्यम, ये जो भगवान का निश्चय है वही आत्मज्ञ का भी निश्चय होता है। इसलिए अर्जुन को तो यह निश्चित है कि अनात्मज्ञ कर्तृक भी सन्यास होता है, अनुष्ठेय सन्यास अनात्मज्ञ कर्तृक ही होता है, और ज्ञान का फलभूत सन्यास वो आत्मज्ञ कर्तृक होता है, वो करना नहीं पड़ता, हो जाता है, जो ज्ञान का फलभूत सन्यास है वो तो हो जाता है, और ज्ञान का साधनभूत सन्यास करना पड़ता है, अनुष्ठेय है वो। इसलिए अर्जुन का अभिप्राय तो यही निकलता है, ये चर्चा चल रही है। तो फिर ये जो कहा गया कि आत्मज्ञ में कर्मानुष्ठान और कर्म सन्यास असंभव है करके, तो क्या कर्मानुष्ठान और कर्म सन्यास उभय की असंभावना बताई जा रही है आत्मज्ञ में, या दो में से एक को असंभव बताया जा रहा है? तो दो में से एक को यदि असंभव बताते हैं तो कौन है? कर्मानुष्ठान को असंभव बताया जा रहा है या कर्म संन्यास को असंभव बताया जा रहा है? अन्यतर असंभव बताते हैं तो ये जो प्रश्न हुए, और यदि अन्यतर असंभव है तो उसमें हेतु भी बताना पड़ेगा कि क्यों असंभव है। जिसकी असंभावना बताई जा रही है उसका कारण भी बताना पड़ेगा असंभावना का। तो भाष्कर भगवान ने कहा अत्र उच्यते, तो ये जो प्रश्न हुआ कि आत्मज्ञ के लिए कर्म संन्यास और कर्मानुष्ठान ये दोनों असंभव हैं या दो में से एक असंभव है, और दो में से एक असंभव है तो क्या असंभव है, संन्यास या कर्मयोग? और जिसकी असंभावना बता रहे हैं उसका कारण भी बताना पड़ेगा क्यों असंभव है। ये जो प्रश्न हुए इन प्रश्नों का भगवान भाष्यकार कहते हैं उत्तर दिया जाता है। अत्र उच्यते 144 पृष्ठ पर अंतिम पंक्तियों में है, अंतिम प्यारे में, कि अत्र उच्यते आत्मविदो निवृत्त मिथ्या ज्ञानत्वात् विपर्य ज्ञान मूल मूलस्य कर्मयोगस्य असंभव स्यात्। अने आत्मविदः कर्मयोगस्य असंभव स्यात्। कहते हैं कर्म संन्यास और कर्मानुष्ठान उभय को असंभव आत्मज्ञ के नहीं बताया जा रहा है, आत्मज्ञ के लिए दोनों असंभव ये नहीं बताया जा रहा है, दो में से एक को असंभव बताया जा रहा है। तो दो में से कौन एक असंभव है, तो कर्मयोग असंभव है आत्मज्ञ के लिए, ये बताया जा रहा है। इसलिए कहते हैं कि आत्मविदो कर्मयोगस्य असंभव स्यात्, आत्मज्ञानी को कर्मयोग असंभव होगा। क्यों असंभव होगा कर्मयोग, तो कर्मयोग का विशेषण है कि विपर्य ज्ञान मूलस्य, कर्मयोग होता है विपर्य ज्ञान मूलक, विपर्य ज्ञान है मूल यानी हेतु कारण जिसका, उसे कहा जाता है विपर्य ज्ञान मूल। विपर्य ज्ञान कहते हैं मिथ्या ज्ञान को, भ्रांति को, अध्यास को। तो अध्यास है मूल यानी कारण जिसका, ऐसा है कर्मयोग यानी कर्मानुष्ठान, अध्यास मूलक है। और आत्मज्ञ में कर्मयोग का जो मूल है, कारण है, वो कौन, अध्यास, वह निवृत्त रहता है। इसलिए हेतु बताया जा रहा है कि निवृत्त मिथ्या ज्ञानत्वात्, आत्मविदः निवृत्त मिथ्या ज्ञानत्वात्, आत्मज्ञानी में कर्मानुष्ठान का प्रयोजक जो विपर्य ज्ञान है, विपर्य ज्ञान का ही दूसरा नाम है मिथ्या ज्ञान, और वह निवृत्त है यानी है नहीं। तो जहाँ कर्मयोग का प्रयोजक मिथ्या ज्ञान नहीं है, वहाँ मिथ्या ज्ञान प्रयुक्त कर्मयोग संभव नहीं होगा। तो जहाँ धुआं अग्नि नहीं है, वहाँ धुआं संभव नहीं है। ऐसे कर्मयोग का कारण जो मिथ्या ज्ञान है, जिस व्यक्ति में नहीं है, उस व्यक्ति में कर्मयोग भी असंभव होगा। इस कारण कर्मयोग का असंभव, कर्मयोग के असंभव को बताया गया। अब जन्मादि सर्व विक्रिया रहितत्वेन निष्क्रियम आत्मानम आत्मत्वेन यो मन्यते यो वेत्ति यस्य आत्मविदः सम्यक् दर्शनेन आपास्त मिथ्या ज्ञानस्य निष्क्रिय आत्मस्वरूप अवस्थान लक्षणम सर्वकर्म संन्यासम उक्त्वा तद विपरीतस्य मिथ्या ज्ञान मूलकर्तृकत्व अभिमान पुरस्सरस्य सक्रिय आत्मस्वरूप अवस्थान रूपस्य कर्मयोगस्य इह शास्त्रे तत्र तत्र आत्मस्वरूप निरूपण प्रदेशेषु सम्यक् ज्ञान मिथ्या ज्ञान तत्कार्य विरोधात् अभाव प्रतिपाद्यते यस्मात् तस्मात् आत्मविदो निवृत्त मिथ्या ज्ञानस्य विपर्य ज्ञान मूलः कर्मयोगो न संभवति इति युक्तम उक्तम स्यात्। अने वो सूत्रात्मक हेतु था, पहले सूत्र रूप से बताया आत्मज्ञानी में कर्मयोग असंभव है करके, उसी का विवरण है, स्पष्टीकरण है ये कि आत्मज्ञानी तो कैसा है, अपने आप को ऐसा मानता है जन्मादि सर्व विक्रिया रहितत्वेन निष्क्रियम आत्मानम आत्मत्वेन यो व्यक्ति, जन्मादि जो सभी भाव विकार हैं, छह भाव विकार हाँ जायते अस्थि से बताए गए, उन जन्मादि छह भाव विकारों से रहित निष्क्रिय आत्मा को ही मैं के रूप में जो जानता है, मैं के रूप में अनात्मा जन्मादि विकारवान शरीरादि को नहीं जानता, किंतु जिसमें स्वभावत ही जन्मादि सड़भाव विकार नहीं है, ऐसे शुद्ध आत्मस्वरूप को ही मैं के रूप में करामलकवत जो अनुभव करता है, यो व्यक्ति, इसका अन्वय है तस्य के साथ। ये आपका और क्या करें आगे है ना तस्य, हाँ, तो यो व्यक्ति तस्य कर्मयोगो न संभवति, ये तस्मात आत्मविदः यहाँ है ना, तस्मात के बाद में जो आत्मविद है उस आत्मविद के साथ उसके पास में यश यो शब्द के द्वारा अपेक्षित तस्य का अध्यार करना। तो जो अपने आप को जन्मादि सड़भाव विकारों से रहित अनुभव कर रहा है उस आत्मज्ञानी में कर्मयोगो न संभवती, ऐसा अनुभव करना। जन्मादि सड़भाव विकार रहित तो आत्मा को ही जो आत्मा के रूप में जानता है उस आत्मज्ञानी में कर्मयोग असंभव है, ये एक प्रतिज्ञा हुई। और भी आत्मज्ञ की आत्मज्ञ में कर्मयोग असंभव होगा, इसे बताने के लिए विशेषता बताई जा रही है कि यस्य आत्मविदः सम्यक दर्शनेन आपास्त मिथ्या ज्ञानस्य निष्क्रिय आत्मस्वरूप अवस्थान लक्षणम सर्वकर्म संन्यासम उक्त्वा। तो ये जो है यहाँ सब जगह ये से ही छपा हुआ है क्या, तस्य है इसमें ये से छपा है, तो तस्य है तो ठीक है, पुराने में वहीं पर वो तस्य होता, तो यो व्यक्ति तस्य इसमें ये से छपा है, इसलिए तस्य का अध्यार करना पड़ रहा था हमको। तो ये से की जगह तस्य हो तो अच्छा है, हाँ। तो ये यस्य यो व्यक्ति के बाद में जो यस्य यहाँ हमारे में पाठ है ना, उसके जगह तस्य ऐसा होना चाहिए। तो तस्य आत्मविदः, तो तस्य आत्मविदः यानी जो आत्मा को सड़भाव विकारों से रहित जानता है उस आत्मज्ञानी में बताया गया कि कर्म का हेतुभूत मिथ्या ज्ञान निवृत्त रहता है। तो तस्य आत्मविदः सम्यक दर्शनेन अपास्त मिथ्या ज्ञानस्य, मिथ्या ज्ञान है कर्मयोग का हेतु, वो अपास्त यानी निवृत्त हो गया है। वो किससे निवृत्त हो गया, तो मिथ्या ज्ञान का विरोधी जो सम्यक ज्ञान है उससे। तो सम्यक दर्शनेन अपास्त मिथ्या ज्ञानस्य, ये आत्मविदः का विशेषण है। निष्क्रिय स्वरूप अवस्थान लक्षणम सर्वकर्म संन्यासम, ये आत्मज्ञान का फलभूत संन्यास है। निष्क्रिय आत्मरूप से अवस्थान, वो कुछ अलग से छोड़ता है कर्तृत्व अभिमान पूर्वक ऐसा नहीं, लेकिन उसकी अहंता रहती है जिसे श्रुति निष्कलम निष्क्रियम शांतम निरंजनम इत्यादि से निष्क्रिय शांत बता रही है, निरंजन बता रही है, निरुपाधिक बता रही है, ऐसा जो शुद्ध स्वरूप, और उस शुद्ध स्वरूप में ही अवस्थान, अवस्थान का अर्थ अहम वृत्ति का उसी में रहना, अहम वृत्ति उसी को आलंबन बना ले अनायास, तो माना जाता है उसी स्वरूप में अवस्थान हो रहा है। अहम वृत्ति जिसको अनायास आलंबन बनाती है, माना जाता है वहाँ पर उस व्यक्ति का अवस्थान है। जिसकी अहम वृत्ति शरीर को ही अनायास आलम्बन बना रही है, माना जाता है उसका सहज अवस्थान वहाँ है, और जिसकी अनायास अहम वृत्ति आलम्बन बनाती है निष्क्रिय आत्मस्वरूप को ही, निर्विकार आत्मस्वरूप को ही, उसका अवस्थान वही माना जाएगा। और वह स्वभावतः सन्यासी है, उसका उसमें क्रिया है ही नहीं, इसलिए उसका वो स्वाभाविक सन्यास है, वो ज्ञान का फलभूत सन्यास है। वो यहाँ पर बताया कि निष्क्रिय आत्मस्वरूप अवस्थान लक्षणम यानी स्वरूपम, निष्क्रिय आत्मरूप से अवस्थान ही स्वरूप है जिस सर्वकर्म संन्यास का, वहाँ कोई कर्म है ही नहीं स्वभावत ही, इसलिए सर्वकर्म संन्यास हो जाएगा ऐसा बता करके। निष्क्रिय आत्मरूप से अवस्थान ही सर्वकर्म संन्यास है ये आत्मज्ञ का बता करके एक प्रकार से ये कहा जा रहा है कि तद विपरीतस्य, तद विपरीत में तद शब्द का अर्थ है निष्क्रिय आत्मस्वरूप से अवस्थानात्मक सर्वकर्म संन्यास, और उससे विपरीत है मिथ्या ज्ञान मूल कर्तृत्व अभिमान पुरस्सरस्य सक्रिय आत्मस्वरूप अवस्थान रूपस्य कर्मयोगस्य। कर्मयोग तो होता है कि जो शास्त्र प्रतिपादित क्रिया है, प्रवृत्ति अनुष्ठेय वो क्रिया है, अनुष्ठेय क्रिया होती है, उसका कर्ता मैं हूँ, वह क्रिया मैं कर रहा हूँ, मेरे में हो रही है, ये अभिमान जिसको है तो वो तो सक्रिय आत्मरूप से अवस्थित रहेगा। जो कर्म का निर्वर्तक है वह निष्क्रिय आत्मरूप से उसका अवस्थान नहीं होता, वह कर्म करते समय क्रियावान होता है, निष्क्रिय नहीं होता। तो सक्रिय आत्मा यानी अपने आप को मानता है, तो वो है सर्वकर्म संन्यास विरोधी विपरीत। तो तद विपरीतस्य यानी सर्वकर्म संन्यास विपरीतस्य कर्मयोगस्य, ये कर्मयोग का विशेषण है, कर्मयोग सर्वकर्म संन्यास का विपरीत यानी विरुद्ध है, सर्वकर्म संन्यास से उसका विरोध है। क्यों विरोध है? तो हेतुतः भी विरोध है और स्वरूपतः भी विरोध है, ये बताने के लिए। निष्क्रिय आत्मरूप से अवस्थान रूप सर्वकर्म संन्यास का हेतु तो है सम्यक ज्ञान, और कर्मयोग का हेतु है विपरीत ज्ञान। तो सम्यक ज्ञान और विपरीत ज्ञान ये परस्पर विरोधी है, तो परस्पर विरोधी सम्यक ज्ञान और विपरीत ज्ञान हेतुक सर्वकर्म संन्यास और कर्मयोग होने से उनका हेतुतः विरोध है। सर्वकर्म संन्यास तो सम्यक ज्ञान मूलक है और कर्मयोग मिथ्या ज्ञान मूलक है, इसे बताया। मिथ्या ज्ञान मूल कर्तृत्व अभिमान पुरस्सरस्य, मिथ्या ज्ञान है अध्यास, अध्यास पूर्वक होता है कर्तृत्व अभिमान, या मिथ्या ज्ञान मूलक कर्तृत्व अभिमान पूर्वक हो रहा है, ये तो ये मिथ्या ज्ञान मूलक ही हुआ कर्मयोगस्य। और स्वरूपतः भी विरोध है, सर्वकर्म संन्यास का तो स्वरूप बताया निष्क्रिय आत्मरूप से अवस्थान, ये सर्वकर्म संन्यास का स्वरूप है, और कर्मयोग का स्वरूप है सक्रिय आत्म, सक्रिय आत्म स्वरूप अवस्थान रूप। तो ये हेतुतः विरोध और स्वरूपतः विरोध, कर्म सर्व कर्म संन्यास तथा कर्मयोग में होने से यह शास्त्रे तत्र तत्र आत्मस्वरूप निरूपण प्रदेशेषु सम्यक ज्ञान मिथ्या ज्ञान तत्कार्य विरोधात अभावः प्रतिपाद्यते, यानी कर्मयोगस्य अभावः प्रतिपाद्यते ऐसा अन्वय करना। तस्य आत्मविदः कर्मयोगस्य अभावः प्रतिपाद्यते, जो अपने आप को निष्क्रिय आत्मा के रूप में अनुभव कर रहा है उसके कर्म योग का अभाव, ऐसे आत्मज्ञानी को कर्म योग का अभाव बताया जाता है। कहा आत्मा के यथार्थ स्वरूप को बताने वाले प्रकरणों में, आत्मा के यथार्थ स्वरूप के प्रतिपादक जो प्रकरण है उन प्रकरणों में आत्मा के यथार्थ स्वरूप का प्रतिपादन करते हुए जो आत्मा के यथार्थ स्वरूप में प्रतिष्ठित हुआ है उसे कर्मयोग असंभव है, ये बताया जाता है गीता में। इस अभिप्राय से कहा यह शास्त्रे, यह शास्त्रे यानी अश्विन शास्त्रे, अश्विन गीता शास्त्रे, इस गीता शास्त्र में तत्र तत्र आत्मस्वरूप निरूपण प्रदेशेषु, तो गीता के गीता शास्त्र में जो आत्मा के यथार्थ स्वरूप का प्रतिपादन स्थान स्थान पर आया है, वहाँ वहाँ जिन जिन प्रकरणों में आया है उन उन प्रकरणों में उस आत्मा के यथार्थ स्वरूप में प्रतिष्ठित हुए आत्मज्ञ को कर्मयोग का अभाव बताया जाता है, क्योंकि सम्यक ज्ञान और मिथ्या ज्ञान का आपस में विरोध है, ये हेतुओं का परस्पर विरोध है। और तत्कार्यो, तो तत्कार्य है सम्यक ज्ञान का कार्य है सर्वकर्म संन्यास, निष्क्रिय आत्मरूप से अवस्थानात्मक सर्वकर्म संन्यास, और मिथ्या ज्ञान का कार्य है सक्रिय आत्मरूप से अवस्थानात्मक कर्मयोग, इनका भी परस्पर विरोध है। तो हेतुओं का भी परस्पर विरोध होने से और उनका उनके जो कार्य हैं उनका भी परस्पर विरोध होने से सम्यक ज्ञान जहाँ होगा वहाँ सम्यक ज्ञान का कार्य निष्क्रिय आत्मस्वरूप से अवस्थानात्मक सर्वकर्म संन्यास ही रहेगा, कर्मयोग नहीं रहेगा, ये बताया गया। अभाव प्रतिपाद्यते यस्मात्, जिस कारण से अभाव बताया जाता है तस्मात्, उस कारण से आत्मविदो निवृत्त मिथ्या ज्ञानस्य विपर्यय ज्ञान मूलः कर्मयोगो न संभवति। तो उस कारण आत्मज्ञानी का कर्मयोग संभव नहीं है, क्यों कि कर्मयोग का कारण जो विपर्यय ज्ञान होता है, मिथ्या ज्ञान होता है, वो निवृत्त हो गया सम्यक ज्ञान से आत्मज्ञानी के। इति युक्तम उक्तम, यह बात उचित ही युक्तियुक्त ही बताई गई है। अब ये जो कहा कि गीता शास्त्र में आत्मा के यथार्थ स्वरूप के प्रतिपादक प्रकरणों में आत्मज्ञानी के कर्माभाव को बताया है, ये कहा कि आत्मज्ञानी को कर्मयोग संभव नहीं है, ये जो सिद्धांतियों ने कहा इस पर शंका कर रहे हैं शंका करने वाले केशु केशु इत्यादि से। केशु केशु पुनः आत्मस्वरूप निरूपण प्रदेशेषु आत्मविदः कर्माभाव प्रतिपाद्यते इति, तो केशु केशु यानी कुछ गीता के ही कुछ प्रकरणों में आत्मा के यथार्थ स्वरूप का प्रतिपादन करने वाले ही जो प्रकरण है उन प्रकरणों में आत्मज्ञानी आत्मविदः कर्माभाव प्रतिपाद्यते इति, तो कर्मा भाव बताया जाता है, ये तो अभी सिद्धांत ही कह रहे हैं, और प्रश्न आएगा आगे ननुचस है, ये अभी सिद्धांत ही है केशु केशु। खाली इतना कहा ना गीता अभी पूर्व में, तो यह शास्त्रे तत्र तत्र प्रकरणे, तो तत्र तत्र शब्द से कहे गए वो प्रकरण कौन है उनको बता रहे हैं कि कुछ कुछ आत्मस्वरूप के प्रतिपादक, यानी सिद्धांति का ही वाक्य है केशु केशु इत्यादि। तो गीता में कुछ आत्मस्वरूप के प्रतिपादक प्रकरणों में आत्मज्ञानी के कर्माभाव को बताया है, वे वाक्य बताते हैं आत्मविदः कर्माभाव प्रतिपाद्यते इति अत्र उच्यते, यानी ये प्रश्न रूप में भी इस प्रकार लगाया जा सकता है कि वे कौन से गीता शास्त्र में कौन से प्रकरण हैं जिन प्रकरणों में आत्मा के यथार्थ स्वरूप का निरूपण हो रहा है और आत्मज्ञानी के कर्माभाव को बताया जा रहा है, ऐसे गीता शास्त्र के प्रकरण कौन से हैं, ये इस प्रकार के प्रश्नार्थ में ये वाक्य हुआ। इसका उत्तर दिया जा रहा है कि अत्र उच्यते, तो इस विषय में हम बताते हैं वे प्रकरण गीता के जहां पर आत्मा के यथार्थ स्वरूप का निरूपण करके भगवान आत्मज्ञ के कर्माभाव को बता रहे हैं, ऐसे वे प्रकरण बताते हैं कि अविनाशी तु तद्विद्धि इति प्रकृत्य ये एनम वेत्ति हंतारम वेदाविनाशिनम नित्यम इत्यादो तत्र तत्र आत्मविदः कर्माभाव उच्यते। ये वो आत्मा के यथार्थ स्वरूप के प्रतिपादक प्रकरण हैं जहाँ आत्मज्ञ के कर्माभाव को बताया गया। ये एनम वेत्ति हंता यानी अविनाशी तु तद्विद्धि एन सर्वमिदं ततम इत्यादि में आत्मा के यथार्थ स्वरूप का प्रतिपादन हो रहा है, वो प्रकरण हुआ आत्मा का यथार्थ स्वरूप प्रतिपादक प्रकरण। और उसमें ये कहा गया आत्मा के सर्वकर्म अभाव को कहते हुए कहा कि ये एनम वेत्ति हंतारम यश्चैनम मन्यते हतम उभौ तो न विजानीतो विजानीतो नायम हन्ति न हन्यते। तो नायम हन्ति न हन्यते उसमें हनन क्रिया ये उपलक्षण है समस्त क्रिया की, तो नायम हन्ति से बताया जा रहा है कि वह हनन क्रिया से उपलक्षित किसी भी क्रिया का कर्ता नहीं बनता है और किसी भी क्रिया से जन्य फल का भी आश्रय नहीं बनता है, न हन्यते से बताया गया का मतलब उसका क्रिया व्यापार रूप क्रिया आश्रयत्व तो भी उसमें नहीं है और फल रूप क्रिया आश्रयत्व तो भी नहीं है। जो फल रूप क्रिया का आश्रय बनता है वह भोक्ता बनता है और जो व्यापार रूप क्रिया का आश्रय बनता है साधन रूप क्रिया का वह कर्ता बनता है। तो वह साधन रूप क्रिया का आश्रय भी नहीं है, उसमें साधन रूप क्रिया भी नहीं है, न हन्ति इससे बताया गया, और उसमें फल रूप क्रिया भी नहीं है इसे न हन्यते से बताया गया का मतलब वह समस्त क्रियाओं के अभाव से युक्त है, उसमें समस्त क्रियाओं का अभाव है। तो ये आत्मज्ञ के कर्माभाव को बताने वाला वाक्य है न हन्ति न हन्यते। और वेदाविनाशिनम नित्यम ये एन मजमभ्यम आगे क्या है वो थोड़ा ही पूछ रहा हूं। वेदाविनाशिनम नित्यम इस श्लोक के आगे वाला अंश तो उससे भी उसके निष्क्रिय स्वरूप को बता करके निष्क्रिय स्वरूप में जो प्रतिष्ठित है उसका कर्माभाव बताया वेदाविनाशिनम नित्यम से भी। तो इत्यादो तत्र तत्र आत्मविदः कर्माभाव उच्यते। तो इस प्रकार वो जो केशु केशु इत्यादि से जो प्रश्न था कि गीता के कौन से प्रकरण में आत्मा के यथार्थ स्वरूप को बताने वाले कौन से प्रकरण में आत्मज्ञ के कर्माभाव को बताया है, ये जो प्रश्न था वो प्रश्न, उस प्रश्न का उत्तर हुआ अत्र उच्यते इत्यादि से। अब दूसरा प्रश्न ये आ रहा है ननु इत्यादि से कि कहते हैं जैसे आत्मा के यथार्थ स्वरूप का प्रतिपादन करने वाले प्रकरणों में आत्मज्ञ के कर्माभाव को बताया गया है, ऐसे आत्मा के यथार्थ स्वरूप को बताने वाले प्रकरणों में कहीं कहीं आत्मज्ञ के कर्म को भी बताया है, तो कर्म का पाठ भी है, कर्म को बताने वाले भी तो वाक्य हैं आत्मा के यथार्थ स्वरूप को बताने वाले प्रकरणों में। सांख्य योग है द्वितीय अध्याय, आत्मा के यथार्थ स्वरूप का प्रतिपादक, लेकिन उसमें भी तस्मादि उद्देश्य भारत इत्यादि में कर्म का विधान हो रहा है कि नहीं, कर्म करने के लिए बताया जा रहा है, कर्म का पाठ है। ये पूर्व पक्षी शंका कर रहे हैं कि अच्छा हाँ हाँ, तो कथम सपुरुष पार्थ कम घातयति हंति कम, इससे बताया कथम शब्द आक्षेप अर्थ है, अर्थ में है कि वो किसी भी प्रकार से किसी क्रिया का न कर्ता बनता है न कर्म बनता है, यानी प्रयोज्य कर्ता भी नहीं है प्रयोजक कर्ता भी नहीं है, उसमें प्रयोज्य कर्तृत्व कथम हंति से बताया। और कम घातयति इससे बताया जा रहा है कि प्रयोजक कर्तृत्व भी नहीं है, का मतलब क्रिया मात्र का अभाव है। वेदा विनाशिनम नित्यम ये एन मजव्यम कथम सपुरुष पार्थ कम घातयति हंतिकम, इससे बताया जा रहा है कि वो प्रयोज्य कर्ता तथा तो प्रयोजक कर्ता नहीं है, अर्थात उसमें न तो प्रेरणा रूप क्रिया है और न तो हननादि रूप क्रिया है, वो समस्त क्रियाओं से रहित है, निर्विकार है, निष्क्रिय है, उसमें क्रिया संभव नहीं है। अब ये दूसरी शंका है कि ननु च कर्मयोगः अपि आत्मस्वरूप निरूपण प्रदेशेषु तत्र तत्र प्रतिपाद्यते एव तद यथा तस्मादि उद्देश्यो भारत स्वधर्ममपि चावेक्ष कर्मण्येवाधिकारस्ते इत्यादौ। तो कहते हैं आत्मस्वरूप का निरूपण करने वाले प्रकरणों में कहीं स्थान पर कर्म का भी कथन है, तो इसलिए माना जाएगा कि वहां आत्मज्ञ का कर्म भी कर्तव्य बताया जा रहा है, नहीं तो वहां आत्मस्वरूप के प्रतिपादक प्रकरणों में तस्मादि उद्देश्य इत्यादि से कर्म का पाठ करना क्या आवश्यकता, उसे सार्थक बनाने के लिए माना जाएगा कि गीता शास्त्र में आत्मज्ञ को कर्म भी अनुष्ठेय है करके बताया जा रहा है, ये शंका हुई। इस शंका का उत्तर देने से पहले उपसंहार कर रहे हैं कि अतश्च कथम आत्मविदः कर्मयोगस्य असंभवस्यात् इति, तो ये शंका का उपसंहार है। इसलिए जिस कारण से स्थान स्थान पर आत्मस्वरूप प्रतिपादक प्रकरण में कर्म का भी पाठ है, इसलिए अतः शब्द का अर्थ निकलेगा। ये नहीं कह सकते कि आत्मज्ञानी को कर्मयोग असंभव ही बताया है, कोई कोई आत्मज्ञ कर्मयोग कर भी सकता है, ये पूर्व पक्षी का अभिप्राय है। सिद्धांती कहते हैं अत्र उच्यते इसके विषय में बताया जाता है। सम्यक ज्ञान मिथ्या ज्ञान तत्कार्य विरोधात्। कहते हैं कर्मयोग जो होता है वो मिथ्या ज्ञान मूलक है और कर्मयोग के हेतुभूत मिथ्या ज्ञान के साथ सम्यक ज्ञान का विरोध है। तो सम्यक ज्ञान यदि होगा, निष्क्रिय आत्मस्वरूप का ज्ञान, निर्विकार आत्मस्वरूप का ज्ञान है सम्यक ज्ञान, तो फिर मिथ्या ज्ञान को नहीं रहने देगा। जिस बुद्धि में निष्क्रिय आत्मा मैं हूँ ये बोध रहेगा, उस बुद्धि में मैं करता हूँ ये अभिमान नहीं रह सकता है, मिथ्या ज्ञान है। तो मिथ्या ज्ञान का निवर्तक होता है सम्यक ज्ञान, और सम्यक ज्ञान का जो कार्य है सर्वकर्म संन्यास, निष्क्रिय आत्म रूप से अवस्थान, जिसको निष्क्रिय आत्म स्वरूप का बोध होगा वह निष्क्रिय स्वरूप से स्थित रहेगा, यानी उसकी अहंता वहां रहेगी, तो उसमें कर्तृत्व अभिमान नहीं होगा। तो कर्तृत्व अभिमान पूर्वक होने वाला कर्म कैसे संभव होगा, नहीं हो सकता। तो जब सम्यक ज्ञान और मिथ्या ज्ञान का तथा उनके कार्यों का परस्पर विरोध है, तो आत्मज्ञान के प्रकरण में, आत्मा के यथार्थ स्वरूप के प्रतिपादक प्रकरणों में यदि पाठ कहीं दिखता भी है कर्म का, तो वो पाठ माना जाएगा किस रूप में, कि आत्मज्ञान के साधन के रूप में। जब सम्यक ज्ञान नहीं हुआ है, उस सम्यक ज्ञान की योग्यता अर्जित करने के लिए साधन है वो तस्मादि उद्यस्व भारत इत्यादि से बताया गया कर्मयोग, ऐसा माना जाएगा। ये निश्चित है कि आत्मा के यथार्थ स्वरूप के प्रतिपादक प्रकरण में, गीता में कर्म को बताने वाला, कर्मयोग को बताने वाला वाक्य आया है, कर्मयोग का पाठ है, लेकिन वो पाठ ज्ञानांगत्वेन रूपेण है, कर्म को ज्ञान का साधन बताने वाला है, न कि ज्ञानोत्तर काल में कर्म निर्वर्तन करो ऐसा बताने वाला नहीं है। वो बता रहा है कि ज्ञान की योग्यता अर्जित करने के लिए, ज्ञान की उत्पत्ति में प्रतिबंधक अंतःकरणस्थ मल नामक दोष को निकालने के लिए, चित्त की अशुद्धि को हटाने के लिए कर्म करो, उससे ज्ञान होगा सम्यक ज्ञान, उससे फिर वो मिथ्या ज्ञान निवृत्त होगा। तो जिसमें मिथ्या ज्ञान अभी है, सम्यक ज्ञान आया नहीं है, तो सम्यक ज्ञान उदय से पहले, सम्यक ज्ञान उदय की उदय में प्रतिबंधक दोष को हटाने के लिए साधन के रूप में बताया है, ये कहने से भी वो पाठ संपन्न हो जाता है। इसलिए कहते हैं कि ज्ञान योगेन सांख्यानाम इति अनेन सांख्यानाम आत्मतत्वविदाम अनात्मवित कर्तृक कर्मयोग निष्ठातः निष्क्रिय आत्मस्वरूप अवस्थान लक्षणायाः ज्ञान योग निष्ठायाः पृथक करणात्। तो ज्ञान योगेन सांख्यानाम, इस वाक्य से सांख्य शब्दित जो आत्मतत्वविद हैं, आत्मा के यथार्थ स्वरूप को जानने वाले हैं, उनमें उनकी जो निष्ठा है ज्ञान योग निष्ठा, उनके उस ज्ञान योग निष्ठा को कर्मयोग निष्ठा से पृथक करके बताया है। कर्मयोग निष्ठा है अनात्मवित कर्तृक, अनात्मज्ञ कर्तृक जो कर्मयोग निष्ठा यानी कर्म रूपी साधन, उससे ज्ञान रूपी साधन को पृथक करके बताया, वो है निष्क्रिय आत्मस्वरूप अवस्थान लक्षणा निष्ठा। वो ज्ञान कर्म योग से पृथक करके जो बताई है तीसरे अध्याय में ज्ञान योगेन सांख्या नाम से, उससे ये ज्ञापित होता है कि ज्ञानोत्तर काल में फिर ज्ञान योग निष्ठा का ही यानी निष्क्रिय आत्मस्वरूप से ही अवस्थान को मात्र अवस्थान में ही रहेगा, निष्क्रिय स्वरूप अवस्थान से ही रहेगा, न कि वो कर्म में प्रवृत्त होगा। एक हेतु ये हुआ पृथक करना, दूसरा एक हेतु बताया जाता है कृतकृत्यत्वेन आत्मविदः प्रयोजनांतराभावात्। ये तीसरा हेतु, पहला हेतु तो हुआ सम्यक ज्ञान मिथ्या ज्ञान तत्कार्यो विरोधात्, दूसरा हेतु हुआ ज्ञान योगेन सांख्यानाम इत्यादि से ज्ञान निष्ठा को कर्म निष्ठा से पृथक करके बताना, और तीसरा हेतु है आत्मज्ञानी कृतकृत्य होता है, और कृतकृत्य होने से कर्म साध्य कोई प्रयोजन आत्मज्ञानी का न होने से आत्मज्ञान उत्तर काल में कोई कर्म साध्य प्रयोजन न होने से कर्म कर्तव्य नहीं होगा स्व प्रयोजन की सिद्धि के लिए। आगे हैं न तस्य कार्यम न विद्यते इति कर्तव्यांतरा भाव वचनात् च, तो तस्य कार्यम न विद्यते, तो तस्य कार्यम न विद्यते ये वाक्य यही बताता है कि आत्मज्ञानी का कोई कर्तव्य नहीं है स्व प्रयोजन के संपादन के लिए, वो कृतकृत्य होने के कारण। और आगे कह रहे हैं कि न कर्मणा मनारंभात संन्यासस्तु महाबाहो दुःखम् आप्तुम् अयोगतः इत्यादिना च आत्मज्ञान अंगत्वेन कर्मयोगस्य विधानात्। तो न कर्मणा मनारंभात नैष्कर्म्यं पुरुषोष्णुते संन्यासस्तु महाबाहो दुःखम् आप्तुम् अयोगतः, अनधिकारी जो है अशुद्ध चित्त जो है कर्म योग के द्वारा निवर्त्य दोष से अभी चित्त दूषित है जिसका, उसे कहा जाता है अयोग यानि अनधिकारी। यहाँ अयोग शब्द अनधिकारी अर्थ में है। तो अयोगतः संन्यासः दुःखम् आप्तुम् का अर्थ है अनधिकारी को संन्यास उसका बन जाए श्रेय का साधन ऐसा कठिनाई से होता है। दुखम आपतुम अयोगत अनधिकारिणा, हाँ तो जिसके अंदर योग्यता नहीं है वो यदि अशुद्ध चित्त वैराग्य रहित सन्यासी होता है और उसका वो सन्यास, सन्यास का जो उद्देश्य है तत्त्वम पदार्थ विवेक, वो तत्त्वम पदार्थ विवेक में लगा दे और वो तत्त्वम पदार्थ विवेक ठीक ठीक करा सके, ऐसा दुखम बड़ा कठिनाई से है होता है। हजारों में कोई कोई ऐसा हो सकता है, लाखों में, कि जिसके शुरू में सन्यास लेते समय वैराग्य की कमी है और लेकिन सन्यासी बनने के बाद भी तत्त्वम पदार्थ विवेक में लगा रहता है, ऐसा कोई कोई दिखता है। नहीं तो अधिकतर तत्त्वम पदार्थ शोधन तो अलग ही रह जाता है और कर्मयोग करने से जो चित्त शुद्धि हो सकती थी वो भी नहीं होती और दूसरे ही कार्य में लग जाते हैं। इस अभिप्राय से भगवान कहते हैं कि संन्यासस्तु महाबाहो दुःखम् आप्तुम् अयोगतः, इन वचनों से एक प्रकार से ये कहा जा रहा है कि कर्म योग जो है ज्ञान का अंग यानी साधन है, ज्ञान अधिकार संपादक है, ज्ञान का जो एक साधन है वैराग्य ज्ञानाधिकारी का विशेषण, चित्त शुद्धि नित्यानित्य वस्तु विवेक द्वारा अनित्य वस्तु से वैराग्य संपादक है कर्मयोग, बेरंग साधन है। तो इत्यादिनाच आत्मज्ञान अंगत्वेन कर्मयोगस्य विधानात्। इसलिए आत्मा के प्रतिपादक प्रकरणों में कर्म का पाठ होने से आत्मज्ञानी का कर्तव्य कर्म होगा, ये बात सिद्ध नहीं होती। जहाँ आत्मा के प्रतिपादक प्रकरणों में जरूर कर्म का पाठ है, लेकिन वह आत्मज्ञान साधनत्वेन रूपेण है। योगारूढस्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते इति अनेन च उत्पन्न सम्यक दर्शनस्य कर्मयोगाभाव वचनात्। योगारूढस्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते, इस वाक्य से जिसे योगारूढ़ कहा जाता है, जिसे सम्यक ज्ञान हो गया वो, और उसके लिए शम शब्दित सर्वकर्म संन्यास यानी निष्क्रिय आत्मस्वरूप से अवस्थान, यही बताया है। और शारीरम केवलम कर्म कुर्वन नाप्नोति किल विषम इति च शरीर स्थिति कारण अतिरिक्तस्य कर्मनो निवारणात्। तो शरीर स्थिति प्रयोजन से अतिरिक्त कर्म का निराकरण शारीरम केवलम कर्म कुरुन नाप्नोति किल विषम इत्यादि से गीता बता रही है। नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित इति अनेन च शरीर स्थिति मात्र प्रयुक्तेषु अपि दर्शन श्रवणादि कर्मसु आत्मयाथात्मविदः करोमि इति प्रत्ययस्य समाहे चेतस्तया सदा अकर्तव्यत्व उपदेशात्। और नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित, यह गीता वाक्य शरीर स्थिति निमित्तक जो कर्म किए जा रहे हैं उनका भी दर्शनादि का संपादन करते समय आत्मज्ञ को कहा जा रहा है कि इन दर्शनादि शरीर स्थिति के प्रयोजन, शरीर स्थिति प्रयोजन वाले दर्शनादि व्यापारों का मैं करता हूँ, ऐसा अनुसंधान न करें, अपितु उस समय भी इंद्रियानि इंद्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन, ऐसा मान करके क्या करें कि अपने तो निष्क्रिय स्वरूप में ही अपनी अहंता को स्थापित रखें, गुणागुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। तो करोमि इति प्रत्ययस्य समाहित चेतस्तया सदा अकर्तव्यत्व उपदेशात्, ये कहा कि मैं करता हूँ यह अभिमान उस समय भी नहीं करना है। अभी थोड़ा बाकी है संबंध भाष्य ही, कल करते बाकी का।